Radio 1. Patrick Lodiers. Een bijzonder goedemiddag. De Tweede Kamer praat morgen over de vele misstanden in vrouwengevangenissen. Documentairemaker Jessica Valerius sprak met gedetineerde vrouwen. ChristenUnie-Kamerlid Don Seder, die wil maatregelen. Ze zijn zo beide te gast in de Nieuwsbv. Maar eerst, de burgemeester in Frankrijk die roeren zich. Dat in het NOS Journaal met Katrien Straal. Want rond deze tijd gaan in Frankrijk de sirenes af. Dat was tenminste de oproep van een groot aantal burgemeesters, moet ik zeggen. Aanleiding is de aanval op de vrouw en een kind van de burgemeester van Les Roses dit weekend. Het gebeurde te midden van de onrust die is ontstaan na de dood van een 17-jarige jongen door een politiekogel. Correspondent Helene Daans, die is bij het gemeentehuis van die voorstad van Parijs alleen. Daar zal in ieder geval gehoor zijn gegeven aan de oproep om de sirenes te laten klinken. Absoluut, ja. Ik hoor ze hier nog niet. Misschien moet het nog beginnen. Maar in elk geval zijn er ook wel een aantal honderd mensen hier opgedaagd. Wat toch wel veel voelt voor een maandag om 12 uur. Allemaal met dezelfde boodschap natuurlijk. Solidariteit met hun burgemeester. Met zijn vrouw ook, die nog steeds in het ziekenhuis ligt nadat ze geopereerd is. Na dat incident van afgelopen weekend dat jij noemde. En al die mensen zeggen hier hetzelfde. Het is tijd dat de rust terugkomt. En die vonden het de moeite om daarom hierheen te komen. Ja, want die burgemeester was in dit geval dus echt ook doelwit bij die protesten. Nou hebben de burgemeesters die tot dit sirene-protest opriepen, zij hebben gezegd ze willen dat de republikeinse orde hersteld wordt. Wat bedoelen ze, meneer, vooral ook, leeft dit gevoel bij veel Fransen? Vertolken zij een gevoel daarmee? Ja, zeker. Dus dat heeft eigenlijk twee aspecten, deze bijeenkomst waartoe vandaag is opgeroepen. He, die bijeenkomsten die zijn overigens voor de gemeentehuizen in alle Franse gemeenten. Dus het is erg verspreid. Mm-hmm. En enerzijds is het natuurlijk symbolisch om solidair te zijn naar aanleiding van de aanval op deze ene burgemeester. Maar ook naar aanleiding van de aanvallen op heel veel gemeentehuizen, op heel veel plekken die eigenlijk, waar de burger eigenlijk in contact komt met de staat. Dat zijn juist de plekken geweest de afgelopen dagen die ook werden aangevallen. En daar zijn heel veel mensen boos om. Symbolisch dus, maar ook de burgemeesters van Frankrijk vragen ook iets concreet. Die vragen ook aan de staat: geef ons genoeg verantwoordelijkheden, geef ons het vertrouwen om zelf het heft in handen te nemen en om het contact met de burgers, om beleid lokaal te voeren, zodat wij lokaal kunnen ingrijpen bij problemen. Omdat zij geloven dat dat de oplossing is voor die grote ontevredenheid op heel veel plekken die we de afgelopen tijd hebben gezien. Maar toch alleen zou het kunnen zijn dat het tij al iets aan het keren is, want het was een relatief rustige nacht, geloof ik, hè, afgelopen nacht. Dat klopt. Het ziet er naar uit dat qua rellen de geest op dit moment wel bijna weer in de fles is. Maar dat zegt natuurlijk niks over de komende dagen. En dat zegt natuurlijk ook niks over wat er nu moet gebeuren. Want je kan zeggen, door die rellen, door dat geweld, is er een heel groot probleem dat bij heel veel Fransen al bekend is. Toch nog maar eens naar boven gekomen. Nog maar eens heeft dat opgespeeld. En nu is het natuurlijk kwestie van daar iets mee te doen. Van na te denken, hoe kunnen we die onvrede, die heel gegronde en diepe onvrede aanpakken. En dus kun je zeggen, de rellen, het ziet er naar uit dat die wat gaan liggen, maar het echte werk, dat moet natuurlijk nog beginnen. Dankjewel, Helene Daans vanuit Les Roses, vlakbij Parijs. Het tekort aan bepaalde geneesmiddelen is gestegen naar recordhoogte, meldt apothekersorganisatie KNMP. Oorzaak is problemen met de productie, de distributie en de kwaliteit. Voor dit jaar staat de teller al op ruim 1100 meldingen van een tekort aan geneesmiddelen. En over heel vorig jaar waren dat er 1500. Het heeft een enorme impact op een grote groep patiënten. Dat komt doordat de tekorten vaak lang aanhouden en er geen alternatief is. In Nederland is de situatie extra nijpend. Als de voorkeursleverancier van de verzekeraars niet kan leveren, ontstaat er meteen een probleem, zegt de KNMP. De digitale dreiging voor Nederland is onverminderd groot, ook omdat kunstmatige intelligentie en andere nieuwe technologieën nieuwe dreigingen met zich meebrengen, staat in het jaarrapport van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding. De NCTV roept organisaties op om hun beveiliging steeds aan te passen aan de veranderende omstandigheden. Zo moet voorkomen worden dat cybercriminelen, zoals vijandelijke staten, schade aanrichten. Volgens de NCTV is cybercriminaliteit een aantrekkelijk verdienmodel en een manier om geopolitieke doelen te halen. En dan, voor de rechtbank in Den Bosch staat een 30-jarige man terecht omdat hij 10 mensen zou hebben geholpen bij zelfdoding. Alex S. verkocht poeders, inclusief handleiding voor het zelfdodingsmiddel. Volgens de wet mag alleen een arts onder strenge voorwaarden helpen bij levensbeëindiging. Verslaggever Mark Robin Visser is bij de rechtbank in Den Bosch. Mark Robin, jij volgt de rechtszaak. Wat is er vanochtend zoal gezegd? Nou, om te beginnen, dit is de eerste van een tiental mensen dat voor de rechter komt. Een tiental mensen dat dat middel X geleverd heeft. En we hebben vanochtend dus naar de eerste persoon die dat gedaan heeft kunnen luisteren. Hij heeft verteld over hoe hij te werk ging en ook hoe het zo gekomen is. Hij vertelde dat hij aanvankelijk om persoonlijke redenen zich in dat middel heeft verdiept. Hij had last van overgewicht en gezondheidsproblemen. En hij wilde het dus eigenlijk voor zichzelf aanschaffen. Dat heeft hij ook gedaan. En ja, dat is een beetje uit de hand gelopen. Dat is steeds groter geworden. Hij is het gaan uitdelen en uiteindelijk ook gaan verkopen. Hij heeft het zelf in capsules gedaan. Hij kocht het middel in grote potten in het buitenland. Deed het dan in capsules. En die capsules die ging hij dan naar mensen opsturen die daarom vroegen. En daar vroeg hij dan €45 voor. Hij deed er ook nog een antibraakmiddel bij, zodat het goed zou werken. En zo heeft hij naar schatting zo'n 1600 doses in kartonnen doosjes via de post verstuurd. Er is ook wel eens een doosje zoek geraakt. Dat is nooit meer teruggekomen. En het is gebleken dat hij ook geleverd heeft aan mensen die psychische problemen hadden. Er is één voorbeeld genoemd vanochtend in de rechtszaal. Eén persoon met psychische problemen, iemand van 27 jaar die in een psychose was, die heeft ook dat middel gekregen. Nou ja, zelf zegt hij, ik vind dat dat moet kunnen, dat iedereen zelf moet kunnen beschikken over zijn leven en dat dat middel gewoon dan gegeven moet worden. Maar ja, het Openbaar Ministerie denkt daar natuurlijk heel anders over. Die zegt, hij is geen arts, hij is geen apotheker, je mag dit niet leveren, je mag het niet verkopen. Dat is aan de artsen, zo is de wetgeving in Nederland en daarom is hij strafbaar. Ja, dat is dus vanochtend allemaal gezegd. Weet jij wat er vanmiddag verder aan bod komt? Nou, we gaan vanmiddag, heb ik begrepen, nog uitgebreid in op een aantal concrete zaken. Het Openbaar Ministerie heeft er een aantal uitgehaald. Hè, personen die dus dat middel van hem gekocht hebben en ook daadwerkelijk een einde aan hun leven hebben gemaakt. Dat gaan we allemaal horen. Daarna komt de officier van justitie aan de orde die met een strafeis zal komen. En ja, we weten dat hulp bij zelfdoding tot maximaal 3 jaar gevangenisstraf kan opleveren. Maar de overtreding van de medicijnwetgeving kan ook 6 jaar gevangenisstraf opleveren. Dus we zijn benieuwd naar de straffen die het OM gaat eisen tegen deze persoon. Dat horen we dan later van jou. Dankjewel, Mark Rome Visser bij de rechtbank in Den Bosch. En ik zeg daarbij, denkt u aan zelfmoord of maakt u zich zorgen om iemand? Dan kunt u voor hulp naar www.113.nl of bellen met 0800-0113. Op de bezette westelijke Jordaanhoever zijn zeker 7 doden gevallen bij een militaire operatie van Israël. Volgens de Palestijnen zijn er ook tientallen gewonden. Israël voerde vannacht luchtaanvallen uit op de stad Jenin en trok vanochtend vroeg met honderden militairen en voertuigen het gebied in. Bij een auto-ongeluk in de buurt van Markenbinnen in Noord-Holland is een man van 21 uit Breda overleden. Een tweede inzittende ligt toch nog in kritieke toestand in het ziekenhuis. Hulpdiensten zoeken nog naar een mogelijk derde slachtoffer. Voor middernacht botsten op een provinciale weg 3 auto's tegen elkaar. MBO-studenten moeten veel beter worden geschoold in Nederlands, rekenen en burgerschap. Het blijkt dat het slecht gesteld is met de beheersing van deze basisvaardigheden. En daarom wil minister Dijkgraaf de eisen opschroeven, niet alleen voor studenten, maar ook voor docenten in het middelbaar beroepsonderwijs. En de man die onlangs zijn eigen naam en die van zijn vriendin in het Colosseum in Rome kraste, heeft spijt betuigd. De actie van de man van 27 uit Engeland werd gefilmd en ging rond op sociale media. Voor het bekrassen van het 2000 jaar oude monument kan hij 5 jaar cel krijgen en een boete van €15.000. Ja, de derde etappe in de Tour de France die staat op het punt van beginnen. En verslaggever Steven Dalebout die staat bij de start. Die gaat van dichtbij kijken hoe die derde etappe zich gaat ontvouwen. Grote vraag is natuurlijk, Steven, hoe staat het ervoor met Jumbo-Visma na de deceptie van gisteren? Is er sprake van tweespalt binnen de ploeg misschien? Ja, dat is inderdaad een grote vraag. Het is nog ook, blijft ook nog wel even de vraag. Ik sta bij de bus van Jumbo-Visma nu, maar die zit nog potdicht. Bij de media in ieder geval wel tweespalt, want die spitsen zich toe op die vraag Ja, wat Vingegaard deed, is het logisch dat hij geen gat dichtreed voor Wout van Aert gisteren, zijn ploeggenoot bij Jumbo. En dat hij dus voor zijn eigen klassementskansen bleef gaan. Het vuur is opgeleid, omdat Vingegaard voor zichzelf reed, maar eigenlijk ook wel een beetje, en dat is de nuance, omdat Van Aert zonder iets te zeggen de ploegbus gisteren verliet en met de auto dus naar het hotel vertrok. Mm-hmm. Het zag er wel een beetje raar uit. En daarom is er heel veel gespeculeerd de afgelopen, hoeveel uur is het sinds gisteravond? En zometeen zullen we toch wel wat antwoorden te krijgen. Dat hopen we in ieder geval. En dan hopen we ook dat wat eerlijke antwoorden zijn. Er zal toch zeker wel wat te lijmen zijn geweest bij Jumbo. Nou, dat gaan we zien misschien later. Hoe is de sfeer trouwens bij de start nu? Nou, heel rustig hoor. Ja, het is, ik weet niet of je het hoort. Hierachter staat een speakertje van de plaatselijke... Klinkt gezellig. Ja, er is een podium ook, maar daar staat niemand op. En er wordt wat bier gedronken, nu al. Nee, dat is prima. Kun je aan de Spanjaarden wel overlaten? Ja, precies, ja. Hey, vandaag wel kans op Nederlands eerst herstel, hè? Want er zijn ook een aantal kanshebbers van eigen bodem, toch? Zeker weten. Ja, Dylan Groenewegen en Fabio Jacobsen, die zullen toch echt met extra spanning hier aan de start staan. Vandaag is hun eerste kans op een etappenzege. Dus er is hun vast heel veel aangelegen om meteen die eerste kans te grijpen. Ja, en misschien is er wel gewoon, staat Wout van Aert hier wel echt met revanche gevoelens aan de start. Hè? Zit hij hier nog in de bus echt misschien wel te popelen? Staat hij te popelen om zo meteen hier deze sprint te gaan winnen? Want dat kan hij natuurlijk ook gewoon op een vlakke aankomst. De etappe heeft nog wel wat klimmetjes in het eerste deel. Maar de rest is vlak genoeg, denk ik, voor een massasprint aan het einde van de etappe. We vertrekken dus hier uit Amorebieta Etzano. En dan gaan we zo langs de Golf van Biscay. Die houden de renners continu aan de linkerhand, zeg maar. En dan rijden we van Spaans-Baskeland, Frans-Baskeland in. Ja. Dan zijn we in Frankrijk. En dan is het zometeen 2 uur. Beginnen we met Radio Tour de France. Zo is het. Gaan we jou weer horen. Dankjewel, verslaggever Steven Dalebout. Tot besluit nog het weer. Zon en wolken vandaag. Lokaal kan een buitje vallen. Er staat een stevige westenwind. En de maxima liggen zo rond de 20 graden. Vanavond een toenemende kans op buien. En daar hebben we ook morgen mee te maken. Aan de temperatuur verandert dan niet zoveel. Er is verkeersinformatie. Goedemiddag, Wijnand Zwaan. Goedemiddag, Patrick. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem staat file tussen de knooppunt de Paalgraven en Bankhoef 6 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door een spoedreparatie. De rechterrijstrook is dicht. Ster. Goed samenwerken is noodzakelijk om optimaal te kunnen presteren op de Olympische Spelen. Zo werkt het ook bij het behalen van onze klimaatdoelen. Om met waterstof voor goud te kunnen gaan, hebben we elkaar hard nodig. Samen maken we Nederland het waterstofland in 2030. Wij schetsen het model. U bepaalt het design en comfort. Want of u nu kiest voor stof of zacht leder, bij Meubelzorg stelt u zelf uw eigen relaxfortuin samen. Zodat ook u kan zeggen, relax, in een fortuin van Meubelzorg. Nederland, het waterstofland. Ga naar missieh2.nl en zet jezelf op de kaart. Vraag nu de gratis brochure aan van Meubelzorg en ontdek alle modellen. Ga naar meubelzorg.nl. Finst is dé nieuwe manier van investeren in crypto. Je kan crypto kopen met 82% lagere tarieven, maar nu ook investeren in cryptobundels. Met bundels spreid je automatisch jouw investering in één klik zonder minimumbedrag. Begin nu met €5.000 transactietegoed. Zie finst.com voor prijsvergelijking en voorwaarden. Let op, met beleggen kun je inleg verliezen. Doe met CoreDate echt iets tegen de wereldwijde klimaatcrisis. Fix jouw CO2-uitstoot en help mensen in kwetsbare landen aan een duurzame toekomst. Check je CO2-uitstoot op CoreDate.nl en maak het verschil. CoreDate. Let's fix the systems together. Hey, wie past er eigenlijk op jouw huis tijdens de vakantie? Met de draadloze, slimme huisbeveiliging van Woonveilig ga je met een gerust gevoel van huis deze zomer. Kijk voor de tijdelijke zomeraanbiedingen nu op woonveilig.nl. Woon slim. Woon veilig. Nu in Design Museum Den Bosch. Sneller, beter, mooier. De tentoonstelling waarin design, kunst, natuur en techniek samenvloeien tot één pijlsnelle ervaring. Kom met de hele familie. Profiteer nu van 10% korting op het Woonveilig alarmsysteem. Check woonveilig.nl. Hypotheken vanuit het hart. Dat is Opfion. Starters die met hulp van hun ouders een eerste huis kopen. Ook dat kan. Samen met onafhankelijke adviseurs verkennen we de mogelijkheden om een hypotheek te vinden die klopt. En blijft kloppen. Ben jij adviseur of starter? Kijk dan op opfion.nl/meedenkers. Opfion. Hypotheken vanuit het hart. NPO Radio 1. BNN VARA. Patrick Lodiers, de nieuwsbv. Een bijzonder goedemiddag. Het zal je niet ontgaan zijn. De Tour de France is dit weekend van start gegaan. En als vaste luisteraar van de nieuwsbv weet je dan ook dat onze jaarlijkse wielerrubriek De Proloog weer gaat beginnen. Met elke dag een bijzondere gast en een bijdrage van Gio Lippens en nog veel meer. En De Proloog hoor je na het nieuws van 12:30. En daarom hoor je de drukte maken van de dag vandaag voor het nieuws van 12:30. Maar we beginnen achter de tralies. In diverse vrouwengevangenissen zijn zeer ernstige misstanden. Uit een rapport van de inspectie Justitie en Veiligheid bleek al dat er in Nieuwersluis sprake is van seksuele misstanden en een cultuur van machtsmisbruik. Maar in de documentaire Zitten en Zwijgen van Jessica Valerius zien we dat het niet alleen beperkt is tot Nieuwersluis. Ook in andere vrouwengevangenissen in ons land is er veel mis. Het idee dat iemand denkt dat hij die macht over jou heeft omdat jij daar achter gesloten deuren zit, terwijl je al gestraft bent, dat moet gewoon niet kunnen. Mensen moeten het weten. Ja, ik heb echt heel vaak aan me gezeten. Ja, ze heeft aan mijn borsten gezeten. Hij werkt er nog steeds. Ja. Ik heb momenten gehad dat ik gewoon niet meer wilde leven. Je weet, je ziet, je hoort. Mond dicht, ogen dicht, oren dicht. Maar het gaat raakt je hier wel. Documentairemaker Jessica Valerius is hier. En ook ChristenUnie Tweede Kamerlid Don Zeder, welkom. Jessica, ik begin even bij jou. Want ja, je sprak voor je documentaire 140 ex-gedetineerden. Hoorde je nou veel soortgelijke schrijnende verhalen? Ja, daar zat zeker een patroon in. Ja, en natuurlijk is leed niet met elkaar te vergelijken. Maar het sloot allemaal op elkaar aan. En dat gaf eigenlijk heel duidelijk een patroon en een cultuur daarbinnen. Ja, en die cultuur, kan je die omschrijven? Ja, wat wij veel horen is dat het onderling onder personeel redelijk giftig is. Dat er veel pestgedrag is. Veel vriendjespolitiek. Mensen die elkaar de hand boven het hoofd houden als fouten maken. Elkaar niet corrigeren. En naar de gedetineerden toe. Dat daar toch erg op neergekeken wordt. Je bent een boef, dus je liegt altijd. Dus overal waar je een klacht over indient of een opmerking over maakt, dat wordt in dat kader geplaatst. Ja. Dat is wat we heel veel horen. Ja, meneer Zeder, minister Weerwind zei na de presentatie van het inspectierapport over Nieuwersluis dat hij zich kapot geschrokken was. U ook? Nou, het is onvoorstelbaar. Als je dit soort leed op zo'n grote schaal ziet, van vrouwen die gevangen zitten, geen kant op kunnen, en eigenlijk de overheid daar moet zijn om hun te beschermen en daarin gewoon dader is, dat is ver schrikkelijk. Kapotgeschrokken, alleen ja, dat insinueert dat je het misschien ook niet wist en nu opeens wel. Terwijl volgens mij dit al een paar jaar ook door verschillende mensen aangekaart is. Hè. Daarom heeft Jessica ook, is ook een documentaire gestart. Dus een van de punten die ik eigenlijk in het debat ook wel wil weten is, hebben we signalen over het hoofd gezien? Want dit is niet nieuw. Die verhalen zijn er al jaren. En toch is dit iets wat pas, waarvan de inspectie pas vorig jaar gezegd heeft, we gaan het oppakken. En van waar nu de minister zegt, ik ben mij kapot geschrokken. Dus ik denk dat wij de nodige stappen moeten nemen om het te verbeteren. Helemaal mee eens. Maar ik wil ook wel weten of we dit als overheid niet eerder hadden kunnen zien aankomen en eerder hadden kunnen ingrijpen. Jessica, hadden we het eerder kunnen weten, waren er al signalen? Ja, die zijn er al jaren inderdaad, wat Don ook zegt. Die zijn er al jaren. We hebben met een heel team van onderzoeksjournalisten, want ik heb ze echt niet allemaal zelf gesproken. Het grotendeel is door onze redactie gedaan. En we hebben zaken teruggevonden die zover teruggaan als 2004. En vanaf 2010 waren er al meldingen van verkrachtingen. Die zijn ook gewoon geadministreerd, zijn ook gewoon aangiftes van. Maar er is blijkbaar niks mee gedaan? Nou ja, wat je natuurlijk vaak bij zedenzaken ziet, is dat er een gebrek aan bewijs is. Dus dat heel moeilijk is om daar ondersteunend bewijs van te krijgen. En dat is in die gevallen ook gebeurd. Maar ja, wel meerdere aangiften tegen één persoon in dit geval. En die is daar toch gewoon blijven werken. Ja, nou laten we. Jij hebt in ieder geval wel veel verhalen weten op te tekenen. Laten we luisteren naar een van de ex-gedetineerden uit jouw documentaire. En op een gegeven moment zie ik dus, in mijn deuropening staan. En hij duwde me eigenlijk gelijk tegen de muur aan en begon mij te betasten. Hij begon van mijn schouders af naar mijn borsten toe, in mijn borsten te knijpen. En ging hij met zijn handen lager. Uiteindelijk is hij bij mijn vagina terechtgekomen en heeft me gewoon echt daar geknepen. Toen heb ik hem van me afgeduwd. En is hij weggegaan. Toen ben ik in de badkamer gaan zitten. Ja, en heb ik de hele nacht gezeten gewoon over wat er gebeurd was. Je voelt je gewoon vies dat iemand dat zomaar denkt dat hij dat mag doen. En je moet dan ook niet vergeten, je komt hem ook nog bijna dagelijks weer tegen. Jessica, waar konden deze vrouwen heen met hun verhaal? Ja, op papier naar allerlei loketten. Bekend verhaal, hè? En in de praktijk helemaal nergens. Nee, je kan een spreekbriefje indienen. Een soort klachtenbriefje is dat. En dan moet je opzetten wat je probleem is. Dus dan moet je ook al aangeven met wie. En waar je dan over wil praten. Maar dat briefje gaat in heel veel gevallen naar de agressor in dit geval. Want die bepalen, de medewerkers bepalen welke briefjes bij de directie komen en welke niet. En van... Nou, tientallen, bijna alle vrouwen die we hebben gesproken, die hebben daar negatieve ervaringen mee. Die zeggen, er is nooit wat mee gebeurd. Of ik heb mijn briefje verscheurd op de binnenplaats gevonden. Of in de prullenbak. Of ze verscheurden het voor mijn neus. De tientallen verhalen van. Ja, ongelooflijk. Maar je hebt natuurlijk nu veel verhalen gehoord. Dan heb je waarschijnlijk ook nagedacht over wat er moet verbeteren. En heb je advies voor meneer Seder? Nou ja, ik denk dat het allemaal helemaal geen raketwetenschap is. Ik denk dat er een elektronisch systeem moet komen, waardoor je precies kunt zien wanneer en door wie welke deur is geopend. Want veel vrouwen klagen dat ze te pas en te onpas in hun cel komen. En dat de onzedelijke handelingen ook vaak daar plaatsvinden. Dus dat kan in een hotel bestaat dat al? Hè? Dus, in ieder budgethotel heeft dat. Dus een kostenkwestie kan dat niet zijn, denk ik. En het bestaat al? Het bestaat, het werkt. En ik denk dat het ook, even de andere kant op, veel veiliger is ook voor de medewerkers. Want die kunnen nu ook beticht worden van iets. Die kunnen zich niet verweren. En omdat er nu bekend is dat het een giftige situatie is, loop je de kans dat ook gaat gebeuren natuurlijk. Dus dat zou ik sowieso doen. En ik zou meer camera's ophangen, want de medewerkers weten exact waar de camera's niet hangen. En daar hebben we veel klachten over gehoord. Meneer Seder. Ja, maar dit klinkt logisch. Ja, voor mij ook. Het is natuurlijk best gek om te horen dat het nog niet mogelijk is geweest, of tenminste het nog niet gedaan is, namelijk het registreren wanneer de deur open of dicht gaat. Denk juist op een plek waar je de veiligheid ook van de vrouwen die daar zitten moet kunnen waarborgen, maar ook de medewerkers, zoals je het aangeeft, denk ik dat dit al lang had moeten gebeuren. Ook morgen zal ik dit ook aankaarten, want volgens mij is het inderdaad geen ingewikkelde stap, maar wel eentje die moet gebeuren. Daarnaast het melden. Kijk, als jij op papier ergens kan klagen, maar het in de praktijk niet gebeurt, ja, dat is gewoon verschrikkelijk. Hè? Dat heb ik ook als advocaat meegemaakt. Dan een instantie wat eigenlijk geen effectieve toegang biedt, ja, dat werkt gewoon niet. Dus dat het langs de handen moet van mensen waar de vrouwen zelf zeggen, ja, over deze willen jullie klagen. Ja, dat is gewoon een systeem wat gewoon niet deugt. Dus ook dat wil ik weten. Hoe gaan we ervoor zorgen dat mensen die een klacht hebben dat ook echt kunnen doen? En dat die instantie of die mensen ook echt onafhankelijk zijn. Volgens mij wordt nu degene die over de klachten gaat, wordt ook betaald door JNV. Het kan een enorm onveilig gevoel geven, want ze worden allemaal betaald door JNV. Het is één werkgever en daar zit je dan vast op zoek naar hulp. Ja. Dus ik denk dat dit allemaal aspecten zijn waar we serieus ook moeten naar kijken. Gaan we nog naar een ander fragment uit jouw documentaire. Dat is advocaat Hanna Berman. Die staat vrouwen bij in onder andere Nieuwersluis. En zij zegt dit over de omgang met gedetineerden. Er ontstaan heel vaak problemen met belverzoeken vanuit mij. Die worden heel vaak niet doorgegeven. Post die zij naar mij sturen komt wel eens niet aan. Wat ik ook wel eens bij gedetineerden heb, is dat ze dan bezoekafspraken hebben en dat dan toevallig, precies op het moment dat ze voor het eerst in 3 maanden bezoek krijgen, een afspraak bij de kaakchirurg oppopt. En dan worden ze huppakee op transport gegooid en dan staat familie op de stoep. En dan denk ik, dat zijn gewoon letterlijk de essentiële punten van de penitentiaire beginselenwet. En vrouwen in Nieuwersluis hebben momenten gehad dat geen van die onderdelen veilig was. Jessica, dit soort pesterijen, waarom gebeurt dit? Ja, ik heb daar het antwoord niet op. Echt niet. Ik denk dat het een manier is voor medewerkers om te laten zien dat zij daar macht over hebben. Ik vind het uiterste geval van machtsmisbruik. Want ja, die vrouwen die kunnen al niks, kunnen zich nergens melden. Jij hebt de sleutel van haar deur. Dus het is echt pure onderdrukking als je het mij vraagt. Maar ook hier hebben wij tientallen voorbeelden van. Ja, meneer Seder, er is dus sprake van een bepaalde cultuur. Daar moet iets aan gedaan worden, maar wat kan je eraan doen? Ja, cultuurverandering is hardnekkig, omdat het is hardnekkig om een oorspronkelijke cultuur die er is, hè, om dat te laten veranderen. Maar dat moet je wel doen. Ik denk aan dat je naar de opleiding moet kijken. Ik denk dat de verhouding man-vrouw, juist ook in vrouwengevangenis, daar moet je gewoon serieus naar kijken. Volgens mij is er geen specifieke handelingsperspectief hoe je omgaat met vrouwengevangenissen. Dat is eigenlijk in het beginsel is dat over hetzelfde, terwijl er wel hele grote verschillen zijn. Dus dat zijn stappen die je moet doen. Maar uiteindelijk, cultuurverandering verandert alleen als je genoeg mensen hebt binnen de organisatie die zeggen, dit pikken wij niet. He, dus je kan wel één man erop zetten of een vrouw, of je kan wel met mensen schuiven. Maar je moet als organisatie dit ook willen met elkaar. En daar, denk ik, moet het goede gesprek over gevoerd worden. Jessica, jij hebt minister Weerwind gesproken. Ja. Wat zei hij over je documentaire en over wat hij gaat doen? Nou, over dat laatste, dat weet ik niet. Dat zal morgen denk ik ook blijken. Ik kreeg net een e-mail met een eerste reactie. En dat is, hij zegt dat hij het heel confronterend vindt om te zien. En dat het exact is wat ik hem al heb uitgelegd in het persoonlijke gesprek. Ja, waar we het net al over hadden, hij was zich inderdaad kapot geschrokken. Ik denk dat dat meer ging over de hoeveelheid dan dat het gebeurde. Want dat het gebeurde was inderdaad geen geheim. Maar ik denk wel, ja, ik vind zelf gewoon dat mensen ter verantwoording moeten worden geroepen. Ik vind het lang duren voordat er rekenschap wordt genomen over wat daar nou is gebeurd. En ik denk, ik heb zelf een bedrijf, als het binnen mijn bedrijf zou gebeuren, ik zou echt niet slapen voordat ik die angel eruit had. En ik vind gewoon dat er weinig gebeurt momenteel. Misschien gaat dat veranderen na het debat van morgen. Dus ik dank Tweede Kamerlid Don Seder. En ik wens hem ook veel succes en scherpte bij het debat van morgen. En de documentaire Zitten en Zwijgen van regisseur Jessica Valerius, die is te zien op Videoland. Ga het kijken. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! Is op maandag uiteraard Ellen Dekwitsch. Ja, goedemiddag en goedemiddag beste nieuwsbv'ers. Remco Kampert schreef eens dat verzet niet begint met grote woorden, maar met kleine daden. Zoals een storm met geritsel en een vuurzee met een lucifer. Maar bovenal begint het verzet in dit gedicht met jezelf een vraag te stellen en die vraag vervolgens aan een ander voor te leggen. En ik moet bij deze regels altijd denken aan iemand als Renske Leijten, die niet bang was om door te vragen, die het lef had om tegen de bierkaai op te staan. Zij was samen met Pieter Omtzigt de Jacques Cousteau van de dossierduikers en de breker der doofpotdeksels. Ze was de Jeanne d'Arc van de toeslagenouders. En afgelopen zaterdag maakte zij bekend dat ze de Kamer zal verlaten. Naar eigen zeggen was ze klaar met het gif en de sloomheid van Den Haag en, dat is begrijpelijk, maar het stemde aanvankelijk toch ook even droevig. Allereerst omdat Nederland hiermee een integere en vasthoudende politica verliest, maar ook omdat het systeem blijkbaar zo erg is vastgelopen dat zelfs een pitbull als Leijten er moedeloos van werd. Iemand die bleef, zelfs toen bleek dat Rutte 4 qua kopstukken en beleid een ordinaire recycle bleek van de club en politieke cultuur die het hele toeslagenschandaal mogelijk maakte. Ze bleef. Even. Maar stopte uiteindelijk toch. Want onrecht aankaarten is in de Tweede Kamer niet meer genoeg om onrecht aan te pakken. Op de vaststelling van de misstand volgt traineren, zwijgen, het achterhouden van informatie en de eigen gelederen de hand boven het hoofd houden. De belangen van de coalitie gaan nog steeds boven de inhoud, waardoor het poldermodel een modderpoel is geworden, mogelijk gemaakt door een regering die haar controleurs doelbewust sloopt. Die Rutte-doctrine is niet alleen een probaat middel gebleken om de eigen gelederen in het zadel te houden, maar ook om het de tegenmacht te laten opgeven. Maar gelukkig is daarvan in het geval van Renske Leijten geen sprake. Ja, ze stopt weliswaar als Kamerlid, maar geeft niet op, want ze ziet een andere manier tot tegenmacht, zoals buitenparlementaire acties en burgerinitiatieven. We leven tegenwoordig nu eenmaal in een tijd waarin, wanneer je echt verandering wil, je niet meer top-down moet denken, maar bottom-up. Je moet niet meer politici aanspreken, maar burgers organiseren. Los van de instituties, samen met elkaar. Leijtens vertrek lijkt een verlies voor de democratie. Maar dat is het alleen maar als je ervan uitgaat dat de democratie zich slechts in het Binnenhof bevindt. De democratie vind je gelukkig ook op straat, in de wijk en de samenleving. En daar hebben we Renske Leijten cadeau gekregen. We verliezen een Kamerlid, maar we krijgen er een straatvechter voor terug. Dus dank, geweldige Renske. Niet alleen hoe jij als parlementair van nummers weer mensen maakte, maar ook dat je niet bent gezwicht voor een of andere lucratieve bestuurdersfunctie en hetzelfde werk gewoon elders weer voorzet. op naar die welverdiende detox van de slangenkuil van het Binnenhof. De interruptiemicrofoon gaat je missen. En wij, we gaan je zien. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. De Nieuws-BV. De Tour de France is weer begonnen en in de Nieuws-BV hoor je dagelijks de proloog als een soort van, ja, voorspel bij Radio Tour de France later op de middag. En daarvoor nu al een klein beetje voorpret in de vorm van Van Cote en de Bie uit een minifilm. Ik roep nog hey. Het is geen kantoorbaantje, beroepswielrenner. Maar aan de andere kant, je ziet nog eens wat van de wereld. Hè? Zo'n Le Tour de la France. Hebt u daar nou vaker meegedaan? Le Tour de la France? Ja, gut, wat is vaak? Vaak is allemaal zo betrekkelijk in de wielrennerij. Wat is vaak? Peter Post, waar we toen ontzettend graag bij zijn ploeg hebben. Maar toen zat ik nog bij een sponsor. En die heeft toen een lulligheidje met mijn contract geflikt. Dus daar kon ik niet weg. Dus eigenlijk heb ik juridisch toen niet dat ik naar de Tour de France kon, dat je zegt. NPO Radio 1. En dan nu het nieuws met Katrien Straatman. Het tekort aan bepaalde geneesmiddelen is gestegen naar recordhoogte, meldt apothekersorganisatie KNNP. De oorzaak is problemen met de productie, met de distributie en de kwaliteit. Voor dit jaar staat de teller al op ruim 1100 meldingen van een tekort aan geneesmiddelen. Vrouwen die een uitnodiging krijgen voor het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker krijgen voortaan een zelfafnametest meegestuurd. Daardoor hoeven ze voor een uitstrijkje niet meer naar de huisarts. Dat blijkt voor veel vrouwen een drempel te zijn. Het Kitty Kotti-kunstwerk in het centrum van Eindhoven is gisteren per ongeluk beschadigd geraakt en dus niet met opzet vernield, zegt de gemeente. Op beelden is te zien dat het monument wankelt als iemand zijn fiets eraan wil vastmaken. Degene doet dat uiteindelijk niet, maar het kunstwerk valt later alsnog. En Heineken wil de frisdranktak van het bedrijf Frumona verkopen aan het Deense Royal Unibrew. Het bedrijf gaat zich meer richten op de bier- en cidermarkt en laag- en non-alcoholische bieren. Alcoholische bieren moet ik zeggen, zegt Heineken. Sinds 1968 valt Frumona onder Heineken. Katrien, dankjewel. Gaan we naar Wijnand Zwaan bij de AWB. Er staan een paar files op de A2 richting Maastricht. Daar is een ongeluk gebeurd bij knooppunt De Hocht op de rondweg van Eindhoven. Daar staat file vanaf Best 4 kilometer met 10 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. De A50 Eindhoven richting Arnhem tussen de knooppunt De Paalgraven en Bankhoef 8 kilometer met 20 minuten oponthoud. Dat had te maken met een spoedreparatie, maar die is inmiddels klaar. Patrick Lodiers. De proloog. Hartelijk welkom bij de proloog van 2023. En de komende weken mag ik hier elke dag een bijzondere gast ontvangen met wie ik van gedachten zal wisselen over La Grande Boucle. En vandaag trapt de proloog af met oud-ploegleider en oud-wielrenner Michiel Elijs. Michiel, welkom. Dankjewel. Ja, we gaan zo meteen praten natuurlijk uitgebreid over jouw ploegleiderschap. Maar eerst even dit. Lafesse zuist door die bocht. Een renner van de kleine Cofidis-ploeg. Overleg bij Jumbo-Visma. Daar loopt het weer niet soepel. Terwijl de kans zo enorm is. Op weg naar de streep. Ze sprinten achter de baan. Lafay of Van Aert. Lafay pakt hem. Van Aert tweede, Pogacar derde. En Van Aert slaat zijn stuur doormidden. Ja, Cofidis, daar was jij ook nog ploegleider. Hoe is het gevierd na 15 jaar eindelijk weer een overwinning? Ja, precies. Nee, dan moet ik je even verbeteren. Ik ben daar renner geweest, ploegleider. Daar kon ik niet meer aan om daar ook nog ploegleider te zijn. Maar ik denk dat ze wel heel blij zijn. Het is natuurlijk dit is het grootste voor een Franse ploeg wat ze kunnen halen. Het is wel jammer dat het niet in Frankrijk gebeurt, maar dan nog in Spanje. Maar ik denk dat ze blij zijn. Ja, en je hebt wel gewerkt met de jonge Wout van Aert nog, hè? Klopt, ja. Nou, we zagen hem op tv en ook in dit fragment op zijn stuur slaan. Hij was zeer ontevreden over zijn ploeg. Hij is ook de bus uitgestapt. Hoe denk je dat Wout van Aert hiermee omgaat? Nou, ik denk dat hij hier wel professioneel mee omgaat. Het is een echte winnaar, dus vandaar dat hij ook echt kwaad was en met zijn bidon ging gooien. En ik denk dat hij echt ontgoocheld was. En misschien nog wel is. Het is toch een gemiste kans in de Tour. Het luxe probleem dat zij hebben is dat ze voor het eindklassement van de Tour gaan en iemand hebben die ongeveer op elk terrein een etappe kan winnen. Dus ja, dan vaak gaat het goed, zoals vorig jaar. En gisteren ging het niet goed, dus dan krijg je dit soort situaties. Maar is Wout van Aert wel iemand die ook weer de knop kan omzetten? Ja, geloof ik wel. Het is wel echt een teamplayer. En ik denk dat hij... Ik denk dat hij vooral boos is, omdat hij ook verwacht... Hij verwacht dat natuurlijk ook terug. Dus ik snap wel zijn woede en zijn ontgoocheling. Maar ik denk dat hij vandaag opstaat en denkt... oké, ik heb nog genoeg kansen en we hebben ook nog kansen om de Tour te winnen. Absoluut. We praten zo meteen verder hier in de proloog. Maar we zitten aan etappe 3. En elke dag zal niemand minder dan Gio Lippes zelf ons komen vertellen... wat we nou precies gaan beleven in de etappe... en vooral waar we op moeten gaan letten. Gio Lippens in de proloog. Gio, een bijzonder goedemiddag. Ja, bijzonder goedemiddag. Ja, wij gaan van Spanje naar Frankrijk, van Spaans Baskeland naar Frans Baskeland. Waar steken we precies die grens over? Ja, we steken over tussen Irun en Andé. En dat is eigenlijk een beetje aan de rechterkant, zeg maar, richting Frankrijk van San Sebastian. Eigenlijk ook vlakbij dat vliegveld wat je daar hebt, Hondarribia. En het gaat een beetje over de Pyreneeën, maar stel je er niet te veel van voor. Want de coaches die daar liggen, die hebben niks te maken met de echte hoge Pyreneeën. Dus het is een redelijk makkelijke oversteek vandaag. Ja, waarschijnlijk tenslotte een massasprint. Maar eventjes over die grenzen, die grenspassage. Ken jij nog een mooi verhaal rondom een grenspassage naar Frans, Baskenland, naar Spaans of andersom? Ja, het is altijd bijzonder natuurlijk, hè, om een grens te passeren. Zeker in de Tour de France. Hè. De Tour doet nog alles het buitenland aan. Maar ik kan me herinneren mijn allereerste jaar achter op de motor in de Tour de France in 1996. Eerste jaar ook van Rabobank. Toen staken wij over in de Pyreneeën. Van Frans Baskeland naar Spaans Baskeland. En 1996... Toen was het toch wel behoorlijk gespannen daar. Hè. Was het politiek allemaal toch wel iets anders dan nu. Hè. Nu hebben ze er gewoon een heel groot feest van gemaakt. En toen had je toch nog wel wat angst voor mogelijke aanslagen en dergelijke. Want bijvoorbeeld 92 hadden we de toerstart in San Sebastian. Toen werd er nog gewoon een auto in een parkeergarage opgeblazen op de dag voor de Tour. Maar goed, we komen dus die grens over en ik zit achter op die motor. En ik zie daar een heel groepje mannen aan de kant van de weg staan met Baskische vlaggen. Dus ik denk supporters. Maar er stonden ook spandoeken bij waar allerlei teksten op stonden die ik niet kon lezen omdat ze in het Baskisch waren. Dus ik zwaai een beetje uitbundig naar die mannen. En ik krijg toch een duistere blik terug van... Je moet je voorstellen van die donkere kerels. Ja. Baarden, donker haar. En die bleven maar heel strak naar mij kijken. Echt zo van dat ik dacht... Oh, wacht eens eventjes. Hier maak ik een kleine vergissing. Ik moet me iets rustiger gedragen nu. Want we waren op weg naar Pamplona. En Pamplona, dat was de plek waar... Miguel Indurain geëerd zou worden voor al zijn geweldige prestaties. Hè? 5 keer de Tour gewonnen. Alleen dat jaar zat het niet helemaal mee. Toen zakte hij door het ijs. Moest hij ook nog het podium op daar in Pamplona. Voor wel een uitzinnige massa. Maar ja, met 10 minuten achterstand bij wijze van spreken op de nummer 1 in de koers op Bjarne Riis. Dus dat staat me echt nog bij van die grenspassage. Ik denk dat het vandaag een stuk makkelijker, een stuk vriendelijker ook zal zijn. Nou, een mooi verhaal, Gio. Echt, terug naar de jonge jaren van jou, toen je nog achter op de motor zat. Prachtig. Morgen weer een mooi verhaal, toch? Ik hoop het. En nog even over Wout van Aert, hè. Vorig jaar... De eerste 3 etappes ging allemaal niet zo geweldig goed. En toen die etappe naar Calais sloeg hij gewoon keihard toe. Dus let maar op. Geen zorgen nog. Nee, okay, absoluut niet. Goed. Mijn gast is vandaag Michiel Elijs. En Michiel, ik zei het al, je was eerst renner, daarna ploegleider. Je reed voor Lotto, Rabobank, Cofidis. Je reed voorjaarsklassiekers. Je reed zelfs ook de Giro d'Italia. Maar nooit Tour de France. Nee, helaas. Is dat balen dan als renner? Ja, het is wel het hoogst haalbare als renner. Dus zeker dat ik daarvan baal. Ik moet eerlijk zeggen dat ik er nog harder van baal na mijn carrière. Want als je ooit eens wordt aangesproken op wielrennen... dan vragen de mensen meestal, heb je de Tour gereden? Dan moet je toch altijd nee zeggen. Wat een klein beetje de ongemakkelijke situatie zorgt. Maar goed, wat ook natuurlijk best gek is... dat jij stopte al op je 28ste. Ja. Terwijl de meeste renners zitten dan in hun beste jaren... en jij besloot stoppen. Waarom? Nou, het werd een beetje gedwongen. Ik kreeg geen contract meer bij Lotto, waar ik toen fietste. Wat overigens toen geheel terecht was. En... ik was mijn motivatie voor het rijden van wedstrijden eigenlijk wel een beetje verloren. Ik vond dat voornamelijk heel teleurstellend in plaats van dat ik het heel leuk vond. Dus ik besloot op mijn 28ste van dat is eigenlijk wel genoeg geweest. En toen dacht ik te gaan studeren. Of in ieder geval uit het wielrennen te gaan. En toen werd ik gevraagd of ik bij de ploeg waar ik fietste, of ik daar coach wilde worden. Ja, en daar heb ik een weekendje over nagedacht. En toen dacht ik, ja, ik weet eigenlijk ook niet wat ik anders zou moeten doen. Dus ik kan het allicht proberen. En dus ik heb een contract toen getekend voor een jaar. En uiteindelijk werden dat er 12. Ja, want waarom zagen ze in jou een goede ploegleider? Ja, dat weet ik ook niet zo goed. Op zich was ik wel een teamplayer. En ik kon me echt wel goed wegcijferen voor anderen. Ik was ook niet op een mondje gevallen in die tijd. Maar ja, wat nou precies de reden is geweest waarom ze dat zagen, weet ik niet. Maar ik ben er wel heel blij om geweest. Goed, we zien bij deze Tour de France, bij de mannen, voor het eerst dat de communicatie tussen renners en ploegleiders wordt uitgezonden. Oh, come on. And now today we go for the sprint with Wout. Wout will win today. Ja, Wout will win today. Dat is toch niet helemaal gebleken. Maar goed, wat vind je van deze communicatie, dat het nu te horen is? Nou, heel eerlijk vind ik het niet zo'n hele... ik vind het niet echt een toevoeging. Misschien voor mensen thuis dat ze het wel grappig vinden. Maar ik denk dat het de baan als ploegleider aan zich niet heel veel goeds doet. Omdat in principe in een wedstrijd zeg je niet heel veel baanbrekende of wereldschokkende dingen. Het is wel vaak, come on, eten en drinken. Zo min mogelijk energie verspelen. En de technische informatie. Alleen ik denk het grootste, het grootste gedeelte van het ploegleiderschap gebeurt voor of gebeurt na een wedstrijd. En in de wedstrijd is er op een enkele keer na misschien wel eens wat te doen als ploegleider. Of maak je een beslissing die goed uitpakt. Maar nee, dat come on en keep eating, keep drinking, dat heb je denk ik na twee etappes wel door. Maar je moet het dus hebben van een tactisch plan. Heb jij een plan als ploegleider gehad waar je nu nog altijd trots op bent met jouw ploeg? Ja, eentje maar. nee, ik heb dus inderdaad met Wout van Aert gewerkt in de jaren dat hij de overstap maakte van het veldrijden naar het wegwielrennen. En wij waren een klein Belgisch ploegje. En we werden op uitnodiging uitgenodigd voor de Strade Bianche. De wedstrijd over gravel. Prachtig. En het was een hele koude, natte editie. Tenminste, dat ging het in één keer worden. Want het was gesneeuwd en het was aan het ijsregen. En ja, wij waren, wat ik zeg, een klein ploegje met één iemand die voor een overwinning kon gaan. Dat was Wout van Aert. En de rest... Ja, dat we hoopten dat ze uit zouden rijden, maar dat was dan ook het hoogst haalbare. En eigenlijk vlak voor de start, we hadden een heel plan gemaakt van we gaan proberen zo lang mogelijk bij Wout te blijven en hem te helpen. Nou, de dingen die bijna alle ploegleiders zeggen. En voor de start stonden wij met de bussen voor op de parkeerplaats. En toen zag ik allemaal renners helemaal dik ingepakt met regenjasjes en bodywarmers en mutsen onder de helm en dikke handschoenen. En toen dacht ik, ja, wat als wij nou gewoon... Als een dolle tekeer gaan in de start. Want heel veel van dat dikke spul van die regio's, die zijn niet echt ademend. Ik denk, als ik nou gewoon 7 man op kop zet voor de eerste gravelstrook en ze gewoon hard mogelijk daar naartoe laat fietsen, dan weet ik zeker dat driekwart van het peloton al is opgeblazen. Er ontploft iedereen. Ja, dus zo gezegd, zo gedaan. We hebben een ploegentijdrit met 8 man gedaan. En we kwamen op de eerste strook en hadden een beetje geluk met een valpartijtje, waardoor ook nog een deel werd uitgeschakeld. En vanaf, ik denk dat na 17 kilometer was het gewoon man tegen man. En Wout werd uiteindelijk derde. Maar dat was voor ons wel echt, voor onze ploeg en denk ook voor Wout wel echt de doorbraak. Ja. Nou, fantastisch plan. Ja. Goed opgelet. Ja, keurig. Precies. We praten zo meteen verder, maar eerst muziek. Want we hebben jou gevraagd om een plaat mee te nemen. En jij koos voor een plaat van All Them Witches. Dan moet je uitleggen waarom, hè? Ja, het is niet een hele makkelijke plaat, denk ik. Het is ook een vrij lange plaat. Dus, we gaan hem ook niet helemaal draaien. Hij duurt 10 minuten. Ik hoorde dat jullie er al moeite mee hadden om in te korten. Dit is een plaat. Ik heb de Tour de France van 2020 gedaan als ploegleider. Dat was de Corona Tour. En ik luister heel veel muziek. Ik ben een groot muziekliefhebber. Ik speel zelf geen instrument, maar dat mag de pret niet drukken. En All Them Witches die bracht een album uit in de coronatijd. Waar dit nummer ook op stond. Het is al eerder uitgebracht. En ja, ik heb dit denk ik 3 weken lang heb ik dit op repeat gehad. Ik vond het zo'n geweldig nummer. Hoe heet het? Blood and Sand. Nou, wij gaan luisteren naar All Them Witches. Een stukje. Just out of reach. Alden Witches, Blood and Sand. Ja, een fragment daar in ieder geval van. Het was een plaat die jou doet denken aan de Tour van 2020. Ja, en die Tour van 2020 was een fantastische Tour voor jullie. Want dit gebeurde er in etappe 19. Dit moest de Tour worden waarin aangevallen werd. En op die manier werd geoogst. En ze rijden hier een slotfase. En dat is een heel levendige slotfase. Om je vingers bij af te likken. Prachtig gekoerst, Sunweb. Want Søren Krag Andersen gaat zorgen voor de tweede ritzegen. Eergisteren Hirschi. En toen kwam hij als derde over de streep. Toen was hij blij, want hij had meegewerkt aan dat succes. En twee dagen later in Lyon is het zijn moment. Zo koers je en zo win je. Sunweb wint met Krag. In Lyon. Ja, Michiel Elijzen, jij was toen ploegleider bij Sunweb. Hoe was dat, die Tour van 2020? Ja, fantastisch. Ja, wat je in het commentaar hoort. Ja, wij gingen met een soort vrijbuitersploeg daar naartoe. Dus we hadden eigenlijk niks met het klassement te maken. Ja, en dat was voor die ploeg die daar was en voor ons zo'n fijne manier om de wedstrijd in te gaan. Want we konden gewoon zeggen, we gaan dagen uitkiezen waarop we denken van, nou, dat is echt een grote kans om te winnen. Maar we konden ook wel eens een dag zeggen, nou, vandaag hoeven we niks. Dus we gaan er ook niet zoveel van maken. En dat was, dat pakte heel goed uit. Ja, we wonnen drie etappes dat jaar. Dat ja. is fantastisch. Ja, dat was echt een hele mooie enerverende Tour voor ons. Ja, maar dat het niet altijd leuk is. De wielerwereld werd onlangs nog opgeschrikt door de dood van de talentvolle wielerrenner Gino Meder in de Ronde van Zwitserland. Jij hebt als ploegleider ook een van je renners verloren. Michael Golaars, die stierf tijdens de wedstrijd Parijs-Roubaix. Hoe heb je dat beleefd als ploegleider? Ja, dat is een hele... dat is een hele onwerkelijke situatie. Is dat waarin je in één keer verzeild raakt. Want je bent met allemaal jonge, gezonde topsporters op pad. En het was inderdaad in Parijs-Roubaix, een van de grootste wedstrijden van het jaar. 2018, waarin we ook nog weer kans maakten om te winnen met Wout van Aert. Die was toen ook echt in bloedvorm. En ja, dat was... dat was een soort rollercoaster. Want je hebt een renner van je die vecht voor zijn leven. En een ander vecht voor de grootste overwinning uit zijn carrière. En jij zit daar, of ik dan, zat daar precies tussen. Ja, dat was non-stop schakelen. Tussen met je hoofd daar zitten bij Michael. Die naar een ziekenhuis werd gebracht. En met je hoofd weer in de wedstrijd zitten om te kijken of je nog... enigszins duidelijke aanwijzingen kon geven aan Wout. En dat is een hele, hele zwarte dag. En Michael, die kreeg een hartaanval toch tijdens de koers. Waren daar nooit indicaties voor dan van dat hij misschien een hartafwijking had of zo? Of is het gewoon pure pech geweest? Ja, dat is pure pech. Ja, de renners worden altijd gecontroleerd voorafgaand aan het seizoen. Maken hartfilmpjes, worden getest. Er is nooit een aanwijzing geweest. Dus dat hij een hartaanval kreeg tijdens de wedstrijd... Dat was een complete verrassing. Ja. En jij ziet hem liggen, jij gaat helpen... maar ondertussen gaat Parijs-Roubaix gewoon door. Die wedstrijd gaat verder. Ja, ja. In wat voor spagaat zit je dan? Nou ja, wat ik zeg, ja, je zit met je hoofd bij een renner die daar ligt. Maar ja, goed, ik ben ook vader, dus op een gegeven moment denk je ook... Ja, dit is niet mijn rennen, dit voelt gewoon als je kind. Het is, een renner is bijna dan onpersoonlijk. Hier werk je... het hele jaar mee samen met zo'n jongen. Je kent hem door en door. Als mijn kind ooit iets zou overkomen... zou ik ook willen dat hij goed wordt opgevangen. Dus er gaat van alles door je hoofd. En tegelijkertijd denk je... ja, maar er zitten nog 7 man van mij... die rijden in de Noord-Frankrijk en in de middle of nowhere. Die worden niet geholpen door iemand omdat ik stilsta. Dus het was, wat ik zeg, constant schakelen tussen... oké, ik moet hier blijven, nee, ik moet terug... Kan ik hier nog wat doen? Ja, misschien niet, want er zijn allemaal artsen hier. Dus moet ik dan maar weer terug in de wedstrijd? Want stel dat Wout een lekke band krijgt. Dus ja, je bent van alles aan het denken wat ik nooit meer mee hoop te maken. Ja, uiteindelijk stopt die wedstrijd. Komen jullie als ploeg bij elkaar. Wat kan je dan betekenen als ploegleider voor die andere jongens die zitten te wachten op nieuws over Michael die in het ziekenhuis ligt en niemand weet wat er gebeurt? Nee, ja, nou ja, dat is wat ik net zeg. Oh, kijk, vaak hebben mensen het beeld bij ploegleider. Dat is inderdaad degene die door de communicatie zegt over daar moet je rechtsaf en daar komt de wind vandaan. Maar ja, het grootste gedeelte doe je natuurlijk voor en ook vooral na de koers. En dan, ja, je moet daar gewoon zijn voor je jongens helpen waar het kan. Wij bleven ook best wel lang verstoken van informatie. Dus het is vooral elkaar opvangen. Zorgen dat iedereen het op zijn eigen manier kan beleven / verwerken. En dat is eigenlijk het enige wat je kan doen. Alleen, ja, ik had zelf ook nog nooit in zo'n situatie gezeten. Dus ja, of je het goed doet, daar ben je natuurlijk tijdens al aan het twijfelen, sorry, maar ook achteraf. Dus en je weet het ook niet of je het goed doet voor iedereen natuurlijk. Dus het is een heel moeilijke, dat was een hele moeilijke dag en periode. Ja, ja, want uiteindelijk komt laat in de avond het bericht dat Michael Golaars is overleden. Mm-hmm. Hoe vertel je dat aan een ploeg? Ja, wij zaten toen in een hotel in Gent. Dat was eigenlijk onze basis voor de voorjaarsklassiekers. En daar hebben we toen iedereen mee naartoe genomen na de wedstrijd. Ja, dat was heel surrealistisch. We zaten eigenlijk allemaal aan een grote eettafel met een bord vol pasta voor je. Want ze hadden toch 250 kilometer gereden. Dus ik dacht, nou, ik bestel maar wat eten. Maar niemand die natuurlijk een hap door zijn keel kreeg. En daar hebben we eigenlijk gezeten tot 10:30 inderdaad. Totdat het nieuws kwam. Ja, en dan moet je het nieuws gaan vertellen. En dat, ja, voor mijn gevoel heb ik het oké gedaan. En misschien te klinisch. Alleen wat ik zeg, ik wist ook niet hoe ik daarmee om moest gaan. Dus ik heb het gewoon gezegd wat het nieuws was en wat de feiten waren. En ja, dan gaat iedereen dat op zijn manier verwerken. Ja. Nou ja, volgens mij heb je het heel goed gedaan. Ik heb het verhaal gelezen. En wat je vooral goed hebt gedaan is, denk ik, dat je gewoon mens was. Niet alleen ploegleider, maar ook gewoon mens. En jong mens ook nog. Ja. Tussen jonge mensen die ook niet wisten wat hun overkwam. Ja, nou ja, dankjewel voor je woorden. Ja, ik hoop het, ja. Ja. Ja. Goed, dan gaan wij verder naar onze vrienden van de Rode Lantaarn. De Rode Lantaarn van de Proloog. Ja. De Rode Lantaarn podcast is natuurlijk een beroemde podcast. En zij gaan ons de komende 3 weken alles wat je moet weten om lekker mee te kunnen praten in het Tourcafé. Dus de mooiste bijnamen, de klassieke stemmen van vroeger. Alles wat jij moet weten om indruk te maken op de mede-tourvolgers. En vandaag gaat het over een tijdperk dat dit jaar ten einde lijkt te komen. Dag wielerliefhebber, dit is Maaike van Leeuwen van de Rode Lantaarn. We moeten het hebben over Bauke Mollema. Beter bekend als het tijdperk. Waarom? Omdat je toch niet kunt maken om hem na 13 jaar onafgebroken Tour de France niet mee te nemen. Nota bene 10 jaar na de Tour van Bouw en Lauw. Die Tour die mij als twintiger definitief en voor eeuwig fan maakte van Bauke Mollema, vergezeld door Laurens ten Dam. De schuimrubberen hand met hun beide handtekeningen, hard voorgeroepen bij de laatste etappe op de Champs-Élysées, ligt nog op de zolder van mijn ouderlijk huis en ik weet precies waar. Sindsdien weet iedereen dat Mollema in staat is tot uitzonderlijke prestaties. En sindsdien is ook zeker dat er eens in de zoveel tijd een nieuw tijdperk Bauke Mollema aanbreekt. Van klassementsman werd hij etappekaper, Ronde van Lombardije winnaar. Op zijn 35e besloot hij zich maar eens toe te leggen op het tijdrijden. Met vooral goed naar beneden kijken werd hij Nederlands kampioen. Er zit iets moois paradoxaals in Mollema. Het tijdperk blijft zich steeds opnieuw uitvinden. Maar hij rijdt ook als een van de weinigen nog met een banaan in zijn achterzakje. En naast die banaan zit dan zijn fietscomputer weggestopt. Wattages, de heilige graal van het moderne wielrennen, die hoeft hij niet zo nodig te zien. Volgens jaarlijks ritueel zaten in mijn Tour de France routeboekje al geeltjes bij alle pagina's met etappes die hij wel eens zou kunnen winnen. Die nog maar eens een nieuw tijdperk zouden aankondigen. Maar het tijdperk werd afgebeld door zijn team. Andere strategie. En Bauke zou Bauke niet zijn als hij daar niet op zijn eigen onderkoelde manier op zou reageren. Ik was ook niet zo in vorm. Wel jammer, maar ja, helaas. Heerlijk hoor, de Tour is weer begonnen. En ik zal heus genieten, ook zonder Bauke. En intussen troost ik me met de kennis dat zich altijd een nieuw tijdperk zal blijven aandoen. Want een marathon lopen onder de 3 uur, Is dat niet iets voor Bouke? Oh, dat weet ik eigenlijk niet. Daar moeten we eens goed naar gaan kijken. Maar ja, we gaan eens kijken hoe de benen zijn. Michiel, mis jij Mollema al in de Tour? Ja, die is altijd wel goed voor een paar leuke aanvallen en bijzondere etappes die hij uitkiest. Dus, ja, nee, het is onverbiddelijk natuurlijk. Hij zag het zelf al een beetje aankomen. Maar ja, als je niet de vorm hebt of anderen zijn iets beter, dan wordt zelfs Bouke Mollema uit de Tour gehouden. Ja, en jij bent ook geen ploegleider meer. Mis je jezelf in het wielercircus? Nee. Ik moet wel heel erg zeggen dat ik wielren echt weer leuker vind geworden sinds dat ik er een stap terug heb gedaan. Maar nee, ik zag op het einde ook niet meer het bijzondere van als je er helemaal middenin zit. En ik vond de Tour heel, heel leuk om te doen in 2020. Maar ik heb bijvoorbeeld vorig jaar harder genoten van de Tour als toeschouwer dan als ploegleider. Nou ja, wij hebben in ieder geval genoten van jou bij de proloog. Dat is ook wat waard. Nou, heel fijn. Echt mooie verhalen, bijzondere muziek. En goed om met jou eens even terug te blikken op dat wat ploegleiderschap nou moet zijn. Dat je ook gewoon mens durft te zijn onder jonge jongens. Michiel Elijzen, dank je wel. Morgen hebben we een nieuwe proloog met een nieuwe gast. En na 1 uur keren wij nog even terug met de Nieuwsbv. We hebben het weer allemaal klaarstaan. De tunes, de jingles en ook de vertrouwde stemmen. Vingegaard zit weer in het wiel van Pogacar. Ook zij zijn er weer bij. Hij bijt, hij vecht, maar hij komt er net niet bij. De zon, de zomer en natuurlijk NOS Radio Tour de France. Elke toerdag vanaf 2 uur. Hup, en rij je maar. Radio Tour de France, ça roule. Luister elke toerdag vanaf 2 uur. NPO Radio 1. Qui écoute? Wie luistert? Zo happy. Weet meer. Ster. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israels. Nu te zien in het Markiezenhof, Bergen op Zoom. En nu een versje van het vershoutvak van je koelkast. Er staat hier een pak yoghurt sinds jaar en dag. En al het fruit is puree. Wat wil je nog met die verlepte sla, als ik vragen mag? Voedsel wegsmijten is zo passé. In een BioFresh koelkast van Liebherr houd je producten tot 3 keer zo lang goed. Dat is duurzaam en voordelig voor je portemonnee. Zo bespaar je tot wel €130 per jaar. De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar. Voor ons zijn zij de kracht van zacht. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Altijd vers in huis? In een BioFresh koelkast van Liebherr bewaar je producten tot 3 keer langer. Ontdek alles op liebherrhome.nl of bij een Liebherr verkooppunt. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Niet voor niets de meest verkochte waterontharder van Nederland. Al 30 jaar. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Vrijblijvend uitproberen? Maak een afspraak op beterhoren.nl. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. You can't touch this. Je hebt internet en je hebt 100% zakelijk glasvezel van KPN. Supersnel en superstabiel videobellen zonder haperingen, met snelheden tot 1 gigabit per seconde. Of je nou alleen op het netwerk zit of met de hele zaak. Stap nu over op kpn.com/zakelijk. Dat is first class internet. 1 uur. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. De nieuwe Nederlandse speelfilm Kiddo oogste heel veel lof op het filmfestival in Berlijn. Daar draaide hij begin dit jaar in het programma dat zich richt op jong publiek. Maar ik heb de film gezien en volgens mij is de film zeer geschikt voor alle publiek. Straks praat ik met de regisseur en de hoofdrolspeelster. Maar nu eerst, apothekers slaan alarm over toenemende medicijnentekort. Dat in het NOS Journaal met Katrien Straatman. Het tekort aan bepaalde geneesmiddelen stijgt naar recordhoogte, meldt apothekersorganisatie KNMP. Dit jaar staat de teller al op bijna 1200 meldingen van een tekort aan medicijnen. Over heel vorig jaar waren dat er 1500. Het komt door problemen met de productie, de distributie en de kwaliteit van geneesmiddelen. Het gaat onder meer om verschillende antibiotica en medicatie voor mensen met hartaandoeningen. Er is sprake van een tekort als een geneesmiddel langer dan 2 weken landelijk niet beschikbaar is. In Den Haag is een internationaal centrum voor de vervolging van agressie tegen Oekraïne geopend. Het is een justitiële samenwerking van de Europese Unie met andere landen en met het internationaal strafhof. Verslaggever Matthijs van der Wiel is op het hoofdkantoor van Eurojust in Den Haag. Dat is de samenwerking van openbaar ministeries. Daar is het nieuwe onderzoekscentrum dan ook gehuisvest. Matthijs, wat is precies de taak van dit nieuwe centrum? Nou, dat gaat bewijsmateriaal verzamelen en veiligstellen. En het gaat strafdossiers opbouwen. En dan gaat het niet om de oorlogsmisdaden en de misdaden tegen de menselijkheid die door Russische militairen zijn en worden begaan de afgelopen 1,5 jaar. Daarvan worden er al meer dan 90.000 onderzocht. En in Oekraïne zelf zijn al meer dan 50 mensen berecht. Nee, hier gaat het over een andere misdaad. De misdaad die vooraf ging aan al die andere misdaden. En dat is in het internationaal recht moeilijker te vervolgen. De misdaad van agressie, het zonder toestemming of goede reden zomaar een ander land aanvallen, dat mag natuurlijk niet. Dat is een van de basisgegevens van het VN-handvest. Maar het is heel lastig om landen daarvoor te vervolgen. Bij de Nuremberg-processen na de Tweede Wereldoorlog lag dit ook op tafel. Het bijzondere hier is dat het onderzoek nu al begint terwijl de oorlog nog bezig is. Ze willen niet wachten en de Oekraïense hoofdaanklager André Kostin, hier aanwezig in Den Haag, noemde dit centrum het starten van zojuist een historisch moment. We gather here on occasion of a truly historic moment. I would say an epoch-defining moment when the civilized world not only voices, but also shows by concrete actions that accountability is what matters the most. Ja, de geciviliseerde, de beschaafde wereld laat zien dat het ter verantwoording roepen het allerbelangrijkste is nu. Maar wie, Matthijs, zou hiervoor vervolgd kunnen worden? Ja, dan moet je denken aan de hoogste leiders in Rusland. En dan heb je het natuurlijk over president Poetin en zijn naaste adviseurs, ministers, hoogste bevelhebbers. Hoewel hun namen niet genoemd werden. Dit gaat echt over de mensen die het bevel hebben gegeven om Oekraïne binnen te vallen. En ik sprak daarover zojuist met Didier Reinders, de Eurocommissaris voor Justitie, aanjager hiervan. Ik zei, hoe moeilijk is dat om dan te bewijzen dat Poetin het bevel heeft gegeven om die oorlog te beginnen? Want dat heeft hij live op televisie aangekondigd. En daarvan zei de Eurocommissaris, ja, maar zo kunnen wij dat zien. Voor een rechtszaak is er meer nodig. Hiervoor moet het bewijs worden verzameld. Ja, bewijs, precies. Je zegt het al, het is dus een onderzoekscentrum. Maar welke rechtbank gaat zich hierover uiteindelijk dan buigen? Dat is de grote onbekende en ook nog wel een gevoelig punt. Want Oekraïne wil heel graag dat het een internationaal tribunaal wordt, mogelijk in Den Haag gevestigd, wat door de Verenigde Naties in het leven zou zijn geroepen. Nou ja, dat kan niet door de VN-veiligheidsraad in het leven worden geroepen, want dan zou Rusland het tegenhouden. Maar de Algemene Vergadering zou dat kunnen doen. Maar er zijn ook andere landen die liever hebben dat Oekraïne dit zelf gaat doen, met hulp van internationale partners. Nou, dat is nog een flinke discussie. Daar zijn ze nog niet uit. Er was wat irritatie zojuist in de persconferentie. Toen journalisten daar vragen over stelden, de mensen achter de tafel die zeiden, het allerbelangrijkste is nu, en dat begint nu, dat we beginnen met het verzamelen van dat bewijs. Dankjewel, Matthijs van der Wiel vanuit Den Haag. Heineken is van plan om de frisdranktak Vrumona te verkopen aan een bedrijf uit Denemarken. Heineken wil zich meer gaan bezighouden met de bier- en cidermarkt en 0,0 drankjes. Vrumona is sinds 1968 onderdeel van Heineken, heeft merken als Royal Club en Sisi. Bij het bedrijf in Bunnik werken 325 mensen. Volgens Heineken gaan er door de verkoop geen banen verloren. De overname moet nog wel worden goedgekeurd. Het Kitty Kotti-monument in Eindhoven is niet met opzet vernield, maar per ongeluk beschadigd geraakt. Dat zegt de gemeente na het bekijken van camerabeelden. Gisteren werd bekend dat het kunstwerk achter het stadhuis van Eindhoven was beschadigd. Uit de beelden blijkt dat iemand zijn fietsslot aan het monument wilde vastmaken. Maar omdat het kunstwerk begon te wankelen, deed diegene dat toch niet. Maar later viel het monument alsnog om. Wat er met het beschadigde kunstwerk in Eindhoven nu gaat gebeuren, is nog niet duidelijk. Kunstmatige intelligentie en andere nieuwe technologieën brengen nieuwe dreigingen met zich mee en organisaties moeten hun beveiliging daarom steeds aanpassen. Dat adviseert de NCTV in zijn jaarlijkse rapport Cybercriminaliteit. Volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding is de digitale dreiging voor Nederland onverminderd groot. Kinderwagens, draagzakken en andere babyspullen zijn geregeld te duur. Het komt volgens toezichthouder ACM doordat leveranciers winkels onder druk zetten om de prijzen hoog te houden. Dat is verboden en daarom hebben tientallen leveranciers een waarschuwing gekregen. En een man die ondanks zijn eigen naam en die van zijn vriendin in het Colosseum in Rome kraste, heeft spijt betuigd. De actie van de man van 27 uit Engeland werd gefilmd en ging rond op sociale media. Voor het bekrassen van het 2000 jaar oude monument kan hij 5 jaar cel krijgen en een boete van €15.000. Het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn zeker 7 doden gevallen bij een grote militaire operatie van Israël. Volgens de Palestijnen zijn er ook tientallen gewonden. Israël voerde vannacht luchtaanvallen uit op de stad Jenin en trok vanochtend vroeg met honderden militairen en voertuigen het gebied in. Doel van de militaire actie is een vluchtelingenkamp. Israël zegt dat vanuit daar aanvallen op Israëliërs worden uitgevoerd. Op de westelijke Jordaanoever vallen de afgelopen tijd geregeld doden bij geweld tussen Israël en de Palestijnen. In Frankrijk wordt bij gemeentehuizen geprotesteerd tegen het geweld van de afgelopen dagen. Na het doodschieten van een jongen van 17 door de politie in een voorstad van Parijs braken er op veel plekken rellen uit. In het stadje L'Air-les-Roses werd het woonhuis van de burgemeester aangevallen, terwijl hij er niet was. Zijn gezin wel, en die moest het huis ontvluchten, en daarbij raakte zijn vrouw gewond. Het protest van burgemeesters tegen het geweld komt met 2 boodschappen, zegt Helene Daens voor ons nu in Frankrijk. Enerzijds is het natuurlijk symbolisch om solidair te zijn naar aanleiding van de aanval op deze ene burgemeester, maar ook naar aanleiding van de aanvallen op heel veel gemeentehuizen, op heel veel plekken die eigenlijk, waar de burger eigenlijk in contact komt met de staat. Dat zijn juist de plekken geweest de afgelopen dagen die ook werden aangevallen. En daar zijn heel veel mensen boos om. Symbolisch dus, maar ook de burgemeesters van Frankrijk vragen ook iets concreet. Die vragen ook aan de staat: geef ons genoeg verantwoordelijkheden, geef ons het vertrouwen om zelf het heft in handen te nemen en om het contact met de burgers, om beleid lokaal te voeren, zodat wij lokaal kunnen ingrijpen bij problemen. Omdat zij geloven dat dat de oplossing is voor die grote ontevredenheid op heel veel plekken die we de afgelopen tijd hebben gezien. De afgelopen nacht waren er opnieuw ongeregeldheden in Frankrijk, al leek de hevigheid minder dan de afgelopen dagen. Na 2 dagen over de Baskische heuvels in de Tour de France is de 3e etappe er eentje waarin we de sprinters aan het werk gaan zien. Peloton trekt vanuit het Spaanse Amorebieta Extano naar de kust, waar ze met de Golf van Biscay aan de linkerkant richting Frankrijk koersen. Verslaggever Giel Lippers. Giel, over een paar minuten dan gaat het start zijn. 12:15 is dat, geloof ik. Wat voor etappe wordt het? Ja, nog 3,5 kilometer en dan mogen ze echt gaan vertrekken. Want ze rijden inmiddels wel. Zijn vertrokken dus uit Amorebieta. Het hele peloton met de winnaar van gisteren in de groene trui, Victor Lafay. En we krijgen een etappe waarin toch nog wat heuveltjes beklommen moeten worden. In Spaans-Baskeland. 4 in totaal. Dan gaan we de grens over. Ja, en dan is het voornamelijk vlak in de richting van de finish. In de richting van Bayonne. Dus dit is wel zo'n etappe die van tevoren is aangestreept door de echte sprinters. Door de mannen die weten dat hun eerste kans, hun eerste grote kans in deze Tour de France komt. Ja, en wat verwacht je van de kanshebbers? Ja, ik denk toch met name sprinters die nog wel aardig een heuveltje over kunnen rijden. Dat die uiteindelijk mee gaan sprinten in Bayonne. Want we krijgen op een kilometer of 20 van de streep toch nog een heuvel die niet eens meetelt voor het bergklassement. Maar het is toch 3 kilometer lang, gaat het zo'n beetje 3-4% omhoog daar. Ja, en dan zou het wel eens kunnen zijn dat bijvoorbeeld een Mathieu van der Poel het tempo zo hoog opvoert, en dat geldt ook voor Wout van Aert en zijn makkers, dat de echte sprinters, denk daarbij aan Fabio Jacobsen, denk daarbij aan Cavendish, denk natuurlijk ook aan Dylan Groenewegen, dat die er misschien wel afgaan. Ja, en dan ligt de weg open voor misschien wel weer Wout van Aert, die dan toch nog eindelijk revanche kan nemen voor die mislukte pogingen van gisteren en eergisteren. En dus dat zou kunnen betekenen dat dus sprinters die goed die heuvel overkomen, dat die nog mee kunnen doen. Ik denk daarbij ook trouwens aan Jasper Philipsen, dat is een ploegmaat van Mathieu van der Poel. Poel. En Van der Poel heeft voor deze Tour al gezegd dat hij heel graag in etappes waar gesprint gaat worden de sprint aantrekt voor zijn collega. En Philipsen kan goed een heuveltje over. Dus die zouden we vandaag wel eens vooraan kunnen zien. En waar ongeveer, Gio, denk je dat het spannend gaat worden in deze etappe? Ja, eigenlijk toch wel die laatste 30, 20 kilometer. Dus echt in volle finale. Als dan de vraag is of inderdaad de boel nog even aan flarden gescheurd wordt. Of dat dan toch nog de echte sprinters ook over dat heuveltje heen komen. En we krijgen natuurlijk zo meteen over 2,5 kilometer nu. Want ze komen al dichter bij dat kilometer nummer 0. Dan krijgen we het moment waarop ongetwijfeld een kopgroep zich gaat vormen. Maar ik geef vluchters echt heel weinig kans vandaag. Want iedereen heeft belang bij een finish met zoveel mogelijk snelle mannen. Gio, we horen jou vanmiddag veel meer en veel vaker in Radio Tour de France. Dus vanaf 2 uur, dank je wel voor nu. Het weer dan nog, zon en wolken vandaag. Lokaal kan een buitje vallen. Er staat een stevige westenwind en de maximumtemperatuur ligt zo rond de 20 graden. Vanavond een toenemende kans op buien en hebben we waarschijnlijk ook morgen mee te maken. Aan de temperatuur verandert niet zoveel. Verkeersinformatie nogmaals. Goedemiddag, Wijnand Zwaan. Goedemiddag, Patrick. Er staat in totaal zo'n 50 kilometer file. De meeste files leveren niet zoveel vertraging op, zo'n 5 tot 10 minuten. Het is nu wat drukker op de A12, Duitse grens richting Arnhem. Daar rijdt het langzaam tussen de afrit Beek en Zevenaar. Op de A17, Roosendaal richting Dordrecht. Langzaam rijden en stilstaan tussen Zevenberg en knooppunt Klaverpolder, met een kwartier oponthoud. En op de A58 van Tilburg naar Breda. Ook daar zien we een kwartier vertraging tussen Tilburg, Reeshof en Ulvenhout in 7 kilometer file. NPO Radio 1. Patrick Lodiers, de nieuwsbv. Bijzonder goedemiddag. Het lijkt erop dat vrouwen steeds meer voet aan de grond krijgen in de filmwereld en de festivals die daarbij horen. Want op het Filmfestival van Berlijn waren 5 van de 6 Nederlandse films gemaakt door een vrouw. Waaronder de bijzondere jeugdfilm Kiddo. Een soort Bonnie en Clyde-achtig verhaal over een moeder en dochter die tijdens een roadtrip allerlei ongewone avonturen beleven. Cool auto. Ik moet wel voor een paar uur terug zijn. Niet vandaag, Kiddo. Ik moet op tijd thuis. Kiddo, dit is een kidnap. Nee, oké. Te dramatisch, maar ik heb jaren geleden geld verstold. Dat gaan we nu halen. Voor een huiscadeau. Beloofd? Beloofd. What are you doing? Muitink. Niks gezegd, toch? Waarover? Geen contact met mensen. Geen contact. You and me. Zowel regisseur Zara Dwingen als hoofdrolspeler Frida Barnard die worden gezien als aanstormende talenten in de filmwereld en zitten bij mij hier aan tafel. Goedemiddag. Zara, Kiddo is je speelfilmdebuut. Ik heb hem mogen zien. Het is een prachtige film. Echt, ga daarheen. Maar vertel jij eens even, wat voor verhaal wil jij vertellen met Kiddo? Ja, dankjewel ten eerste. Ik zet toch even mijn dingen af, want dan hoor ik mezelf. Wat ik wilde vertellen met de film. Ik wilde heel graag een film over een onconventionele moeder vertellen vanuit het perspectief van een kind. En onconventioneel zou je ook kunnen zien als iemand met issues, mental health issues. Maar dan wel een beetje die twee kanten daarvan. En dat het niet alleen maar naar is, maar dat er eigenlijk ook wel hele mooie kanten aan zitten. Zo is het begonnen eigenlijk. Ja, en het moest ook vanuit het perspectief van het kind zijn ook vooral, hè? Ja, dat leek me en heel interessant om het op die manier aan te pakken. En echt te kijken van, wat krijg je ook mee als kind? Want je krijgt niet alles mee en je snapt heel veel dingen zelf niet helemaal. Als je vader of moeder zich anders gedraagt, kan je dat nog niet plaatsen. En uiteindelijk is het ook een jeugdfilm. Dus wilde het ook dat het aan zou spreken voor jeugd. Ja, en Frida, mensen kunnen jou misschien kennen als verpleegster in de serie Dag en Nacht. Of vanuit Judas, de serie. Ja, en nu speel je dan een moeder. Een onconventionele moeder, zoals gezegd. Hoe is dat voor jou om te spelen? Het was in de eerste instantie wel een beetje een ver van mijn bed show. Ik ben voor mijn gevoel zelf ook pas net geboren eigenlijk. En dan heb je opeens een toch best wel groot kind naast je staan. En daar moet je dan de moeder van spelen. Maar ik denk dat het voor deze specifieke film eigenlijk wel klopte. Omdat die band is ook niet, dat is geen hele normale moeder-kindband. En die is ook, zij weet ook zelf, Carina, mijn personage, weet ook nog niet zo heel goed hoe een moeder doet eigenlijk. Dus ik denk dat het daar wel ergens, dat wel aansloot. ja, dat dat eigenlijk wel werkte. Ja, en die band tussen moeder en dochter, dat maakt de film ook zo mooi en zo boeiend. Je hebt een bijzondere chemie met Rosa van Leeuwen, die jouw dochter speelt in de film. Ja. Laten we luisteren naar een scène van jullie twee. Wil je nog wel met mij zijn? Ja. Ik wil gewoon een moeder. Misschien. Het hoeft niet alles of niets. Kan ook een beetje. Nee. Alles of een beetje. Niet beloven, gewoon doen. Hoe hebben jullie die chemie samen gecreëerd? Nou, we hebben heel veel met met een klein clubje met Sarah erbij. Hebben we heel veel spelletjes gedaan eigenlijk. En heel veel challenges hebben we gedaan. En doen durven of de waarheid eigenlijk. En ook improvisaties. Ja, veel geïmproviseerd ook. Ik denk dat we zo een beetje op een soort speelse manier aan elkaar gewend zijn geraakt. We moesten elkaar ook nog heel erg leren kennen. Maar dat was ook wederom ook goed voor de film eigenlijk. Omdat dat ook in dat verhaal zit. Ja. Het is ook nog een beetje aftasten. En hoe doen we tegen elkaar? En het is ook spannend. Je wil elkaar ook niet teleurstellen. In het echt. En ook niet in de film, zeg maar. Nou, dat is zeer goed gelukt. En Zarek zei het al, Kiddo ging in première in Berlijn. En daar was ook sprake van een feministische golfje... dat vanuit ons land de Berlijnse beer natte voeten bezorgt. Zo schreef althans het Dagblad van het Noorden. Ervaar jij dat ook zo? Goed. Ik bedoel, als je het zo benoemt, dan denk ik wel... Oh ja, best bijzonder eigenlijk. Alleen maar films door vrouwen geregisseerd in Berlijn. Verder weet ik niet... Ik heb wel het idee dat het verbetert, het filmlandschap, wat dat betreft. Maar ja, het wordt wel ook elke keer benoemd of zo. En dan ga ik soms ook wel denken van ja, is het dan dus echt... Gaat het dan echt vooruit? Maar ik ben er wel trots op dat we dat gedaan hebben. Dat daar gewoon zoveel films staan van vrouwen. Want Frida, hoe is dat voor jou als actrice? Dat er nu toch meer films vanuit vrouwelijk perspectief worden gemaakt? Nou, dat is voor mij handig, want ik ben een vrouw. En ik vind het ook heel erg leuk. Ik vind het ook leuk om met mannen te werken. Maar ik voel toch, als ik met vrouwelijke regisseurs werk... en inderdaad ook personages speel die vanuit vrouwen zijn bedacht... Dan zijn er een heleboel stappen eigenlijk die je over kan slaan. Tussen haakjes. Omdat het, ja, je bent al dichter bij elkaar eigenlijk. En dat is. Het is sowieso gezond, denk ik, dat het filmlandschap diverser wordt. En dat er meer verschillende stemmen klinken. En dat niet alles vanuit een soort male gaze wordt gezien meer en verteld. Ja, heel goed. En dan nog even terug naar de stempel die het ook heeft gekregen. Namelijk dat het een jeugdfilm is. Maar ik heb hem dus gezien. Ik heb met mijn zoontjes trouwens gekeken... die ook zeer onder de indruk waren. Maar is het een jeugdfilm? Het is toch een alle leeftijden film? Of wat vind jij? Nou ja, ik ben het er mee eens. Dat was ook wel echt de bedoeling. En dat is ook wel een beetje omdat ik geloof niet zo in... jeugdfilm vanaf een bepaalde leeftijd. Volgens mij is het dan gewoon een film die geschikt is voor kinderen of niet. En ik denk dat het voor allebei leuk is voor volwassenen en kinderen... omdat het wel die diepere laag heeft... maar wel ook het avontuur en de lol en de humor. En dat was ook hoe we dat hebben geprobeerd te doen... door het wel luchtig en grappig te houden... maar wel met een boodschap en gewoon echt een mooie kern. En buitengewoon goed gefilmd. Echt een zeer schitterend camerawerk komt er ook nog eens al bij. Maar jullie worden allebei aanstormend talenten genoemd in de filmwereld. Sarah, wat vind je daarvan? Leuk. Nee, ik bedoel... Als maker, je doet natuurlijk ook maar wat. Je zet je ziel zeg maar op een bordje en dat presenteer je. Dus je hoopt dat dan... aanslaat. En als mensen dat dan ontvangen en jou benoemen als talent, dan ben ik daar alleen maar dankbaar voor. Want meer je doet alleen maar wat je kan. En je probeert gewoon waarachtig te zijn erin. Dus, ja. En Frida, maakt het jou zenuwachtig? Ik ben wel bang om door de mand te vallen, ja. Nee! Nee, stop. Ik vind het vooral heel leuk. Ja. Maar het is ook wel, ja, ik weet niet, het is ook je wel spannend. Je valt zeker als niet door zeggen. De mand, dus maak je geen dankjewel. Zorgen. Dankjewel, gelukkig. Ja. Nou ja, iedereen kan de mooie film Kiddo vanaf woensdag gaan zien. Dan draait hij in de bioscopen. Er zijn ook speciale vertoningen voor kinderen. Maar ga er vooral met z'n allen naartoe. Door het hele land te zien. Dankjewel, regisseur Sarah Dwinger en actrice Frida Barnard. Dankjewel. Dankjewel. De Nieuwsbv. Wat denk je als je als vliegtuigpassagier ineens twee F-16's vlak naast jouw toestel vliegen? Ja, vast niet. Oh jee, de piloten zullen wel niet de juiste radiofrequentie hebben ingesteld. Maar dat was wel degelijk de reden dat er gisteren twee F-16's vanaf vliegbasis Volko de lucht in gingen. De verkeerstoren kreeg geen contact met de piloten van het passagiersvliegtuig. En dan zijn de rapen gaar natuurlijk. Het bleek gelukkig met een draai aan de knop van de radio opgelost te kunnen worden, waardoor de F-16's weer terug konden naar de basis. Het gebeurt ongeveer 10 keer per jaar, al dus de koninklijke luchtmacht, dat die F-16's de lucht ingaan voor incidenten. En dan hoor ik je denken, je hebt het over F-16's, maar ik hoor hier de tune van Top Gun. En dat zijn toch echt tornado's die daarin vliegen. Ja, daarvoor mijn excuses, maar niet gelijk nu overschakelen naar een andere frequentie. Ik ga wel even op zoek naar een toepasselijk plaatje bij dit nieuws. Even een momentje hoor. The biggest unanswered question is, where is the money? And faces off with Iran Contra investigators. And often ik wil contact tussen jou en mij. Ik wil contact, laten we eerlijk zijn. Je kwam hier als een vreemde op bezoek en je gaf geen antwoord. Toen ik jou vroeg, ik wil contact. Geen afstand, ik wil dichtbij. Kijken of dat kan, kijken of dat kan. Kijken of dat kan. Kijk eens wat ik kan. Elektriciteit van mij naar jou. Elektriciteit van jou naar mij. Ik wil contact, hier heb ik een fles wijn. Ik wil contact, kom erbij. We drinken op het einde van de toekomst en op het begin van ons contact. Straks is het laat, kom dichtbij, kijk hoe dat gaat. Kijk eens hoe dat gaat. Boeien met contact. En wij zoeken natuurlijk